varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk, den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34:an bort. Och släppte solsken till oss in. Den var också generös med fukt och kyla, regn och vind. Den var snäll och lite gnällig och den ville alla väl. Den var vår i alla väder fast den gisten ful och fel. Sen vi alla varit små, här i koken klådde morsan, vi ser världen gul och blå. Jag och kå har fått stå pall för smällar hår.